bare forsvinner. Når aldri fram. Menneskene rundt her dør ikke. De dør ikke, de bare forsvinner. Menneskene rundt her dør ikke. De dør ikke, de bare forsvinner. De bare forsvinner. Glansbilder og dukkehus. Øya som lykter.